Курортны верш. На свой лёс марскія нетры глуха скардзяцца скале, і гранітныя вай петры леглі складкі на чале. У салёнай белай пене шэпты галькі навакол, бы манахава маленне ціха падае надол. Пад усплёскі хваль шумлівых адпачыць так люба мне, на грудях каменных дзівы альбо кошкі на спіне. Ці то, зняўшы апранаху, я ў паўдзённай спёкі час цела грэшнае манаху выстаўляю на паказ. У каменнай ён сутане тут вартуе цэлы дзень, быццам дыні на баштане груды спелыя людзей. У праменні пасваволіць люба ім без апранах. Не бяда, грахі замоліць хмуры праведнік манах.